To program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 20 maja, jest 23. Michał Przedwa, zapraszam na serwis Trójki. W Krakowie urodziły się sześcioraczki. To pierwszy taki przypadek w Polsce. Prezydent zachęca do udziału w wyborach do Parlamentu Europejskiego. W Gdańsku pierwszy dzień odczytywania wyroku w sprawie właścicieli Amber Gold. W Krakowie urodziły się sześcioraczki. Do narodzin doszło w szpitalu uniwersyteckim. To pierwszy taki przypadek w Polsce, mówi rzeczniczka placówki Maria Włodkowska. Dzisiaj w naszym szpitalu po godzinie 10 przyszły na świat sześcioraczki. Najprawdopodobniej jest to pierwszy tego typu przypadek w Polsce. Ciąża została rozwiązana cesarskim cięciem. W 29 tygodniu ciąży mama i dzieci czują się na razie dobrze. Jutro w krakowskim szpitalu odbędzie się konferencja na temat dzisiejszych narodzin. Mają w niej uczestniczyć m.in. władze szpitalne oraz rodzice nowonarodzonych dzieci. Prezydent zachęcał mieszkańców Mysłowic w województwie śląskim do udziału w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Zdaniem Andrzeja Dudy udział w wyborach to przejaw dbania o własny kraj. To niezwykle ważne. W najbliższą niedzielę. Proszę wziąć udział w tych wyborach. Proszę wybierać. Proszę wysłać do Parlamentu Europejskiego naszą silną reprezentację. Ludzi, którzy będą nas tam godnie i dobrze reprezentowali. Którzy będą dbali o sprawy europejskie, ale którzy przede wszystkim będą dbali o nasze sprawy. Proszę, żebyście Państwo korzystali ze swoich obywatelskich uprawnień. Proszę, żebyście Państwo dawali głos. Wybory w niedzielę 26 maja. W Gdańsku zakończył się pierwszy dzień odczytywania wyroku w sprawie Marcina i Katarzyny P., byłych właścicieli Amber Gold. Sąd uznał ich za winnych oszustwa, w tym stworzenia piramidy finansowej. Jednak ogłoszenie wymiaru kary to kwestia kilku miesięcy. W akcie oskarżenia przywołano przypadki blisko 19 tysięcy poszkodowanych przez Amber Gold. W wyroku każdy z nich jest wymieniony łącznie z umową, jaką podpisał i kwotą, jaką zainwestował. Wymaga tego kodeks postępowania karnego, tłumaczy prokurator Tomasz Janicki. Konstrukcja opisu czynu nakazuje przywołać nazwiska każdego indywidualnie, każdego z pokrzywdzonych. Do odczytania pozostało kilkadziesiąt tomów, po 200 kart każdy. Ponadto oskarżonym grozi kara 25 lat więzienia, co oznacza konieczność zawnioskowania o przedłużenie aresztu. Sąd wnioskuje o przedłużenie aresztu do dnia 30 lipca 2019. Do tej daty na pewno będzie trwało ogłoszenie wyroków. Mówiła sędzia Lidia Jedynak. Dopiero pod koniec odczytania wyroku Marcin i Katarzyna P. usłyszą wymiar kary. Obrona nie skomentowała przebiegu dzisiejszego posiedzenia sądu. Z Gdańska Karol Darmoros, Polskie Radio. Tymczasem Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało nowelizację kodeksu postępowania karnego, zgodnie z którą odczytywanie wyroków w sądach ma być krótsze. Wojewoda Wielkopolski zaczął procedurę administracyjną w sprawie rozbiórki pomnika wdzięczności żołnierzom radzieckim w Lesznie. Wbrew ustawie dekomunizacyjnej radni nie zgadzają się na likwidację monumentu. Jeszcze w czasie poprzedniej kadencji wojewoda przypomniał radnym o konieczności usunięcia pomnika. Wojewoda Zbigniew Hoffmann przed wydaniem ostatecznej decyzji czeka na stanowisko Instytutu Pamięci Narodowej, mówi rzecznik Urzędu Wojewódzkiego Tomasz Stubę. W tej sprawie wojewoda wielkopolski zwrócił się do Instytutu Pamięci Narodowej o wydanie stosownego postanowienia, które by określało konieczność rozbiórki tego monumentu. Po otrzymaniu tego postanowienia będą zapadały decyzje. Na chwilę obecną jakby sprawa jest w toku. Wojewoda decyzję w sprawie leszczyńskiego pomnika wyda najprawdopodobniej w ciągu 2 miesięcy. Uczniowie z 232 szkół skorzystają już z mobilnych legitymacji, wynika z danych Ministerstwa Edukacji Narodowej. M-legitymacja to legitymacja szkolna w telefonie, która tak samo jak ta tradycyjna upoważnia do zniżek. Rzecznik Ministerstwa Edukacji Narodowej Anna Ostrowska mówi, że mobilna legitymacja jest rozwiązaniem dla uczniów, którzy lubią korzystać z nowych technologii. Mobilną legitymację może otrzymać każdy uczeń, któremu wcześniej wydano już tę tradycyjną wersję dokumentu. Okres ważności M-legitymacji jest taki sam jak okres ważności wydanej wcześniej wersji papierowej. M-legitymacja to wspólny projekt Ministerstwa Edukacji Narodowej i Ministerstwa Cyfryzacji. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A teraz w Trójce sport, Krzysztof Łoniewski. W Kędzierzynie Koźlu grają na poważnie. Właśnie zatrudnieni na trenera siatkarzy Zaksy Nikolę Grbicia, kiedyś świetnego rozgrywającego, mającego w dorobku m.in. Mistrzostwo Olimpijskie, teraz coraz lepszego i coraz bardziej doświadczonego szkoleniowca. Kilka lat prowadził reprezentację Serbii, trenował też kluby w lidze włoskiej. Na drugim biegunie sytuacja w Bydgoszczy. Zawiadujący tamtejszym chemikiem lekką ręką wylali z roboty trenera Jakuba Bednaruka i 12 zawodników. Przyjdą nowi trener

Zaczynamy od nie, tak jak wspomniałam już, a ze mną w studiu jest pani Joanna Ogrodowska, trenerka Family Lab Polska. Dobry wieczór. Dobry wieczór. A Family Lab, tym, którzy jeszcze nie wiedzą, to Jesper Juhl, prawda? Tak, jest to fundacja, która propaguje idee, które Jesper Juhl, o których pisze w swoich książkach, i ta organizacja również szkoli trenerów, czyli osoby, które prowadzą później warsztaty z rodzicami, spotkania zwane seminariami inspirującymi. Jestem jednym z tych trenerów. No i to przed nami takie seminarium inspirujące właśnie w temacie, moim zdaniem, niezwykle ważnym, i coś tak przeczuwam, nie wiem, czy sądząc po sobie, czy moje przeczucia są dobre, że z tym mówieniem nie naszym dzieciom mamy od jakiegoś czasu problem. Ale na początek chciałam zapytać, dlaczego my się w ogóle spotykamy? Dlaczego państwo robią takie seminaria? Dlaczego my w ogóle rozmawiamy o tym, wydawałoby się, podstawowym i nieodłącznym opiece nad dzieckiem, nad małym człowiekiem, tak nieodłącznym i codzienną sprawą jak mówienie nie właśnie. Dlaczego my o tym rozmawiamy? Dlaczego jest taka potrzeba? No właśnie, rozmawiamy o sztuce, prawda? Mówienie nie z czystym sumieniem. Taki jest tytuł tego seminarium. Dlaczego mówimy o sztuce? Ja też nie ukrywam, że pochylałam się nad tym pytaniem. Nasi rodzice prawdopodobnie nie zadawali sobie takiego pytania, jak to robić. Ale dokładnie o tym samym myślałam, że tak jak cofnęłam się w przeszłość, to wydaje się, że nasi rodzice jakby, no, oczywiście perspektywa była inna, bo to dzieckiem byłam ja, ale myślę, że nie zastanawiali się nad tym, jak tu powiedzieć nie, jak powiedzieć dobrze, czy w ogóle powiedzieć. No właśnie. Oni po prostu nam mówili. Tak, z wielką łatwością to robili. Mówili nam nie, ponieważ ich rodzice tak do nich mówili, było więcej zakazów. Natomiast my jesteśmy pokoleniem, które chce inaczej. Nie pasowało nam to słyszeć słowo nie w każdej praktycznie sytuacji. Była inna sytuacja też ekonomiczna, w jakiej żyliśmy. I zazwyczaj też to nie, które my jako dzieci słyszeliśmy, było związane z jakimś odrzuceniem, z jakimś karaniem. Kojarzy nam się to bardzo po prostu z nieprzyjemnym odczuciem, gdzie relacja dotkliwa, nawet z krzywdą, tak? Z krzywdą i chcielibyśmy teraz dzisiaj inaczej. Nie chcemy krzywdzić naszych dzieci, dlatego zastanawiamy się, w jaki sposób to zrobić, żebyśmy my też byli rodzicami darzącymi szacunkiem swoje swoje dzieci i stąd nie wiemy, jak to robić. Skoro nie mamy takich wzorców, to dlatego sięgamy po takie książki. Prawda? Dlatego sięgamy tak, po Jula. Tak, jest nam po prostu trudno. W jakich sytuacjach mamy jako rodzice z tym największy kłopot? W sytuacjach, kiedy... No właśnie, wiele jest tych sytuacji, ale przede wszystkim, kiedy dziecko o coś prosi, o to, co w sumie możemy dać, bo mamy na przykład pieniądze w portfelu, ale jednak nie chcemy kolejnej zabawki kupować, czy nie chcemy kupować słodyczy, a widzimy dziecko, które bardzo tego chce. Ono płacze, ono prosi bardzo stanowczo i autentycznie, że ono tego bardzo chce, a my... bardzo tego nie chcemy, ale jak jesteśmy w publicznej przestrzeni, gdzie inni na nas patrzą, czy był właśnie sklep, bardzo często rodzice, którzy do mnie się zgłaszają na konsultacje, mówią, co ja mam wtedy zrobić, ja naprawdę nie wiem, jak ja mam odmówić, bo będzie histeria, bo będzie krzyk, płacz i tego się właśnie bardzo boimy. Ja bym tu chciała przerwać na moment, bo w pani wypowiedzi pojawiły się dwie, moim zdaniem, bardzo istotne sprawy. Po pierwsze, my jako współcześni rodzice możemy więcej. To nasze nie wynika z tego, że naprawdę nie możemy, tylko wynika z tego, że nie chcemy dawać dzieciom za wiele. Mm-hmm. Tak? I tu jest kłopot. Tak, właśnie nasze nie jest inne zupełnie niż nie naszych rodziców. Ono po prostu bardziej wynika z tego, co my chcemy, czy nie chcemy jako rodzice. Natomiast... No i tu stykamy się z dzieckiem, które mówi, no jak możesz nie chcieć tego, co ja chcę, prawda? No a druga rzecz, której pani dotknęła, to jest takie, nazwałabym to ustępowaniem dla świętego spokoju, czyli to, że boimy się konfrontacji. Boimy się reakcji, która bywa trudna dla nas do przyjęcia, szczególnie właśnie w tej przestrzeni publicznej. Ale w domu jest bardzo podobnie. Mm-hmm. Wielu rodziców mówi, że ja wolę dać tego cukierka i mieć święty spokój, bo jestem taka zmęczona po pracy, albo wolę pozwolić grać na tym tablecie, żeby po prostu odpocząć. I to jest pułapka. Mm-hmm. Wielka pułapka. Taka ucieczka, unikanie łez, unikanie złości dziecka, które jest bardzo naturalne reakcją. I to, od czego warto by zacząć, to przyjrzeć się, co, dlaczego, z jakiego powodu jest trudno mi przyjąć złość dziecka. Dlaczego ja sobie z tym nie radzę, że ono się złości, a przecież złość jest bardzo naturalną emocją, którą dobrze, gdyby dzieci przeżywały i nauczyły się ją przeżywać w bezpiecznych warunkach. A bezpieczne warunki są właśnie te w ramionach rodzica, w domu, gdzie poczucie bezpieczeństwa jest i dziecko może wówczas się nauczyć radzić sobie z tymi trudnymi emocjami, co nie oznacza złymi. To bardzo ważne, zatrzymajmy się przy tym na chwilę, czyli nasze mówienie nie jest dla dziecka treningiem tego, z czym się spotka w dorosłym życiu? Oczywiście. I właśnie mówimy o sztuce mówienia nie, która jest niezbędna ze względu na to, żeby dziecko w przyszłości, które idzie w wielki, szeroki świat, potrafiło przyjąć nie innych ludzi, czyli żeby zobaczyło granice innych ludzi, że komuś coś może nie pasować i żeby z szacunkiem było w stanie to przyjąć, że czyli ja mam inaczej, ja się teraz złoszczę, że ty mi odmawiasz, ale ja umiem już radzić ze swoją złością, bo nauczyła mnie tego mama, tata, że ja to potrafię i mam prawo się złościć, bo to naturalne, kiedy ktoś nam nie daje tego, czego chcemy, ale naturalne też jest radzenie sobie z tymi emocjami, które się pojawiają. I to dziecko ma szansę wytrenować tylko wtedy, jeżeli będziemy mówić mu stanowcze nie. O tym, jak to zrobić, będziemy jeszcze rozmawiać, to spokojnie. No ale kolejne drzwi tu się uchyliły w tym, co pani mówiła. Dlaczego my jako rodzice mamy kłopot z dziecięcą złością? Frustracją. Dlaczego? Znaczy ja to jako matka bardzo czuję i mam z tym, to przyznam się teraz otwarcie, mam z tym ogromny kłopot, bo to tak aż w środku ściska. Dlaczego nas to tak bardzo dotyka? To jest wielki temat. Po pierwsze też taki temat, że my wywodzimy się jednak z kultury postkomunistycznej, gdzie po prostu złość, sprzeciw był bardzo szybko w zarodku tłamszony i my sami po prostu nie mamy doświadczeń z własną złością. Po prostu słyszeliśmy, że złość, jak się złościsz, to jesteś złym dzieckiem, że to coś jest niewłaściwego, coś negatywnego. To po pierwsze. Po drugie, jesteśmy rodzicem dziecka, które chcemy, żeby było szczęśliwe. Jak widzę, że ono płacze, to czyli coś jest złego. Bardzo często rodzice dziwią się, że aha, to złość jest pożyteczna, ona w ogóle czemuś służy. I to jest wielkie odkrycie dla rodzica, kiedy mówię tak, bo złość pokazuje co, jakąś ważną informację o dziecku, kim ono jest, czego ono chce. To jest piękna informacja, że frustruje się wtedy, jak ktoś mówi nie, tego nie dostaniesz, ale z drugiej strony jest to bardzo ważny dla dziecka komunikat, na czym mu zależy i ono tak naprawdę dzięki temu uczy się siebie. Ono doświadcza, to doświadczenie pokazuje, aha, ja taki jestem, że ja dzisiaj nie chcę iść do przedszkola, bo wolałbym zostać w domu, bawić się swoimi zabawkami, a mama jest inna, mama ma inaczej, mama chce, żebyśmy wyszli teraz z domu, ja mam tak, a mama ma inaczej. Czyli dla nas, jako rodziców, widzenie tego świata wyłącznie dziecka i jego cierpienia jest pułapką, bo dobrze jest też zajrzeć do nas, czego my chcemy jako rodzice, tak? To jest jakby ten drugi punkt odpowiedzi na to pytanie, dlaczego nam trudno jest ze złością. A po trzecie, bo nam się wydaje, że jak złość będzie, to to dziecko nigdy z domu nie wyjdzie. Ojejku, jak ono zacznie się złościć, na przykład, tak? Tak, zatrzymajmy się przy tym przykładzie, nie chcę iść do przedszkola. Nie wychodzę właśnie teraz, malec leży w przedpokoju, tupie nogami, nie chce założyć butów i on nie pójdzie do przedszkola, no tak, albo one. I to, czego dziecko w tym momencie doświadcza, to zapewne jest autentyczna niechęć. No prawda? Tak. I to jest bardzo trudne. Do rodziców, do nas. Tak, tak. W ogóle niechęć do wyjścia przede wszystkim. Tylko my to często czytamy, że to dzieci robią przeciwko nam, ale tak naprawdę myślę, że to jest takie odkrywcze dla rodziców i bardzo uwalniające, kiedy popatrzymy na dziecko, które działa ku zaspokajaniu własnych potrzeb. Ono tupie nogami, dlatego że ono naprawdę bardzo chce zostać w domu. I to, czego ono potrzebuje usłyszeć, co potrzebuje usłyszeć, to od nas komunikat, czego my bardzo chcemy. Czyli my bardzo chcemy na przykład wyjść do pracy, bo jesteśmy odpowiedzialnymi dorosłymi, którym zależy na swoim rozwoju zawodowym, na finansowym bezpieczeństwie, na różnych jeszcze aspektach. Ale dziecko też chce być widziane, żeby rodzic go widział. No właśnie, no jak i to pogodzić? Jak moim zdaniem jest bardzo trudno, bo to zakrawa o rzecz nie do zrobienia. No tego to jest sztuka, prawda? O tym dzisiaj mówimy. Ponieważ z jednej strony widzę dziecko, jego naprawdę cierpienie, jego ogromna złość. Dziecko tak się złości, tak jakby nam ktoś teraz zabronił pójść do pracy, tak? Tak, i jeszcze ja, i to jest szczere absolutnie, chociaż znamy też takie różne popłakiwania, które są udawane, no ale nie o tym dzisiaj. No więc zatrzymajmy się w tej sytuacji. I ja jako rodzic na przykład gdzieś w tyle głowy mam takie z różnych poradników albo teorii wychowawczych takie wykrzykniki, musisz być wsparciem dla swojego dziecka, musisz zauważyć, może tam się dzieje coś złego, może jednak on teraz potrzebuje ciebie bardzo, żebyś go wsparła, żeby nie został w swoim problemie bez ciebie, bo potem jak będzie nastolatkiem, to na przykład z niczym się nie zwróci i tak dalej, i tak dalej. Co pani na to? Ja przede wszystkim na to, że dziecko potrzebuje do zdrowego rozwoju relacji z nami, kontaktu i bycia widzianym. Dziecko, które czuje się ważne, bardzo zdrowo się rozwija i jego poczucie własnej wartości również wraz z nim. I w takiej sytuacji, kiedy jest nam trudno, to myślę, że z tyłu głowy warto o tym pamiętać. Co ja mogę takiego zrobić, żeby to dziecko naprawdę cały czas czuło ode mnie, że jest dla mnie ważne? Czyli bez nawet obrażania. Nawet jak mówię mu nie. Tak, nawet jak ja mu mówię nie, ponieważ ja jestem tutaj, stoję na dwóch nogach i mam też swoje potrzeby i swoje życie, a ty jesteś tutaj, moje dziecko, które leżysz. I jesteś dla mnie zawsze ważny, nawet wtedy, jak mi się sprzeciwiasz, bo to jest właśnie szacunek i równogodność między mną a dzieckiem. I to jest mu do życia zdrowego potrzebne, że jestem ważny dla mamy, nawet kiedy się złoszczę, kiedy mówię nie. I teraz to, co możemy zrobić, to zobaczyć dziecko. Mówię, widzę, że jest ci trudno, ale ja chcę bardzo wyjść do pracy. Nie masz dzisiaj ochoty, masz gorszy humor, jesteś bardzo zezłoszczony, ale mi bardzo zależy na wyjściu. I mówiąc językiem, tutaj trochę już tak idziemy krok dalej, co rodzic może powiedzieć, to przede wszystkim używać takiego prostego, pierwotnego języka dziecka. Oczywiście w zależności od sytuacji, ale takim pierwotnym językiem jest powiedzenie, czego my chcemy jako rodzice. czego nie lubimy, a co lubimy i na czym nam bardzo zależy. Czyli, bo ja sobie tutaj rozłożę, bo to będę ćwiczyć, to ja nie ukrywam, rozłożę sobie na części pierwsze ten komunikat do tego leżącego, to nie jest tak, że mój syn tak się zachowuje zawsze, ale to zapiszę sobie części składowe tego komunikatu, które my dorośli, odpowiedzialni, kochający, wrażliwi rodzice powinniśmy wysłać do naszego właśnie upierającego się przy czymś dziecka. Po pierwsze, powiedzieć o swoich odczuciach i potrzebach, tak? Tak, tak. W języku takim bardzo osobistym. I tutaj Jesper Juhl, autor książki Nie z miłości, na bazie której to prowadzę seminaria inspirujące, bardzo zachęca do języka osobistego, który tak naprawdę jest bardzo prosty i jedynie wystarczy dla dziecka w emocjach, które naprawdę nas mało słyszy, bo ono jest bardzo w swoim świecie i w swojej złości, zachęca do powiedzenia, ja chcę, żebyś wyszedł ze mną do przedszkola, ja chcę wyjść do pracy i to dziecko słyszy, ale mówienie gdzieś więcej, bo ja mam potrzebę bezpieczeństwa, dziecko tego nie usłyszy. Mm-hmm. Możemy to o tym powiedzieć naszej przyjaciółce później, już jak wyjdziemy z przedszkola, że było mi trudno, bo ja mam potrzebę być punktualnie w pracy, tak? Ale to, co dziecko może w ogóle... ile może usłyszeć, to tylko to, czego ja chcę w tym momencie, ja chcę wyjść. No dobrze, a on mówi, a nie, a ja chcę zostać w domu z tobą, ja cię bardzo kocham, mamusiu, jesteś moją najbardziej ukochańszą mamusią i ja będę za tobą tęsknił. No właśnie, to jest cudowne słowa, które nas po prostu, nasze serca matczyne, rodzicielskie rozpuszcza, prawda? I ale rozpuszcza, tak, rozpęka, robi masakrę. I to jest rzeczywiście największy kłopot. To wtedy naprawdę znowu wracamy do poczucia własnej wartości dziecka i tego, żeby ono chce być, czuć się zawsze ważne dla nas. Tak. Więc ja tego nie pomijam, widzę to i na to odpowiadam, ja też cię bardzo kocham i naprawdę widzę, jak dzisiaj nie masz ochoty wyjść do przedszkola i to uwzględniam, tak? To jest właśnie szacunek do dziecka nawet w takim stanie, tak? I ja to widzę, a co chciałbyś tak naprawdę, można zapytać na dziecko, chciałbyś się pobawić, jeśli na przykład zapyta, tak, słuchaj, to jak wrócimy z przedszkola, naprawdę, pobawimy się. Wrócimy do tego, tak? Zawsze, jeśli dziecko będzie potrzebowało, znamy tylko nasze dziecko najlepiej na świecie, dlatego ja nie powiem tutaj, że jest jakaś jedna konkretna metoda, jedno konkretne zdanie. Gdzieś po prostu, żeby dziecko słyszało od nas nasze stanowcze nie, żebyśmy my byli pewni tego, czego my chcemy. Żebyśmy nie wrzucali dziecku takich stwierdzeń, żeby ono nie słyszało od nas, bo ty jesteś jakiś, bo tobie to zawsze, bo to już codziennie mam taki z tobą kłopot, bo to jest wtedy wchodzenie na dziecka terytorium. A my tak naprawdę do końca nigdy nie wiemy, dlaczego dziecko płacze. A może miało trudną noc, a może go coś boli, a może naprawdę nie chce iść do przedszkola, bo wczoraj była jakaś trudniejsza sytuacja w przedszkolu, o której my nawet nie wiemy. A to, co my wiemy jako rodzice, to przede wszystkim to, czego my chcemy i na tym się warto skupić. I tutaj idziemy w stronę tematu stawiania granic, ale tych granic swoich. Nie, że ja mówię, dziecko, co ty masz robić, ale ja pokazuję mu swoje granice. Ach, czyli te nasze granice są tymi granicami, których dziecko ma się nauczyć, tak? Bo dziecko ma się nauczyć granic innych osób, że to inne osoby. Ja już chyba trochę zrozumiałam. To jest trochę takie nowatorskie, prawda? No właśnie, żeby nie mówić dziecku, że twoje granice powinny być takie i takie. Tu masz ogrodzenie i poza to nie możesz wyjść. I ty musisz. Teraz wyjść do przedszkola. Tak. Dzieci nie lubią tego słyszeć. Tak, taka subtelna zmiana, ale naprawdę jak dużo robi. Tak, ona dużo robi relacji, a w naszym rodzinnym życiu zależy nam na budowaniu jednak relacji, żebyśmy byli szczęśliwi. Jesper Juhl właśnie, on bardzo zachęca do przyjrzenia się, co takiego możemy robić w naszym domu, żeby była między nami relacja, czyli żebyśmy się nawzajem poznawali i żebyśmy szanowali siebie, bo w życiu dorosłym to jest najważniejsze. Czy będziemy w pracy, czy będziemy zakładać swoją rodzinę, zawsze ważne jest to, co ja, jaka ja jestem i jak ja mam granice, ale też ważny jest ten drugi człowiek, gdzie on jest i gdzie on ma swoje granice. I w relacji z dzieckiem właśnie mu to pokazujemy. I odmawiając dzieciom, tak naprawdę im właśnie ich tego uczymy. Uczymy empatii, oduczamy egoizmu. No to wszystko jest bardzo piękne. To ja podsumuję, czyli najpierw mówimy o swoich potrzebach. Kochany, ja muszę teraz iść do pracy, ja chcę iść teraz do pracy, mam ważne rzeczy, a ty idziesz teraz do przedszkola. Wiem, że nie chcesz, że bardzo dzisiaj trudno iść do przedszkola, ale właśnie teraz założymy buty i wyjdziemy do przedszkola. To będzie okej? Czy może to już weszłam trochę na te granice dziecka pod koniec, tak? Pani Joanno, proszę to powiedzieć To są subtelności, szczerze. Prawda? Ach. Ale ja tutaj w tym języku, w tym, co pani powiedziała, słyszałam jednak sporo o dziecku, a mniej o pani. Ja bym jednak chciałabym usłyszeć, tak się trochę wczułam, jak w rolę tego dziecka. I ja bym po prostu chciałabym bardzo panią wyraźną usłyszeć w tym tonie głosu. Dlaczego takie to jest ważne dla pani wyjście do pracy? Więc to, co dziecko często nie słyszy słów naszych, bo ono jest w emocjach, emocjonalnie mózg nasz po prostu jest tak pracuje, że poznanie, czyli to myślenie naprawdę nie działa najlepiej, więc to, żeby nas dziecko usłyszało, to ten ton głosu, żeby był taki bardziej wyraźniejszy, tak? Czyli na przykład to, co ja mówię do mojej pięciolatki, która codziennie praktycznie mówi, ja dzisiaj nie pójdę do przedszkola, mama, ale ja dzisiaj nie pójdę do przedszkola, to ja mówię, słyszę, Julciu, bardzo nie chcesz iść do przedszkola. Tak. Wczoraj nie chciałam i dzisiaj też nie chcę. No to moje nie jest powiedzenie, ja bardzo chcę, żebyś szła do przedszkola, bo mi bardzo na tym zależy. Ja idę do pracy. Ja chcę zostać w domku, ale ja cię nie chcę zostawić w domku. Bo ja dbam o ciebie, o twoje bezpieczeństwo. Ja chcę, żebyś ze mną wyszła. Tak? I tutaj dużo jest więcej mnie, a więcej mnie niż dziecka, tak? Że nie, że ty powinnaś, bo przedszkole cię rozwija, bo czasami rodzice tak bardzo... Albo tam będą koledzy, a zobacz, pobawisz się, na pewno będzie pyszna kasza na śniadanie, a będzie jeden kolega, a będzie koleżanka, na pewno będą zajęcia, które lubisz. Niekoniecznie, to nie musimy iść w tę stronę, raczej nie za bardzo. Nie, ponieważ dziecko chce być usłyszane tu i teraz w domku, w tym łóżeczku. Ci koledzy są daleko, to my widzimy. Ja mówię, że to jest nasz film rodzicielski, dorosły. Dziecko w tym momencie jest tu i teraz. Teraz w ciepłej pościeli, w swoim pokoiku, ono nie chce naprawdę, kiedy jest, nie wiem, listopad, zimno, ono chce zostać w domu i to jest autentyczne, że chce zostać. Pojawia się takie hasło, które chciałabym teraz przywołać. Przywództwo dorosłych w wychowaniu niezwykle ważne, prawda? Proszę dwa słowa o tym powiedzieć. Przywództwo dorosłych bardzo tutaj łączy się na przykład z tym odmawianiem, o którym dzisiaj mówimy, że dziecko do prawidłowego, zdrowego rozwoju potrzebuje dorosłego, który pokaże mu, co jest ważne w życiu, jak żyć, żeby żyć bezpiecznie, żyć zdrowo. Dziecko potrzebuje przewodnika, ponieważ zbyt danie dziecku zbyt dużej odpowiedzialności za siebie, czyli a rób teraz co chcesz, wyźbisz sobie szkołę podstawową, jaką chcesz. Aha, bo tu jest dokładnie tak, że wolność to jest odpowiedzialność w tym przypadku, tak? I ta odpowiedzialność jest za duża. Jest za duża, dlatego bardzo duże takiej osobistej odpowiedzialności za życie dziecka dobrze, gdyby było po stronie rodzica, tego właśnie mądrego, zdrowego, dorosłego przewodnika, który wie jednak, co jest dla dziecka często lepsze, co jest zdrowe, tak? Bo jesteśmy bogatsi o doświadczenie, jesteśmy bogatsi o wiedzę, o nasze wartości, które mamy. I dziecko tak naprawdę chce widzieć rodzica, który jest przekonany o swoich wartościach, o swoich nawykach. Jest bardzo osadzony w sobie rodzic i taki rodzic jako przewodnik pokazuje dziecku, jak żyć w sposób taki naturalny, że dziecko przygląda się naszemu życiu i potrzebuje takiego dorosłego, który jest właśnie świadomy siebie. Który wie, co jest dobre i który chce jak najlepiej dla swojego dziecka. Natomiast gdy rodzice, właśnie te granice, gdy mówi się rozlane granice w rodzinie, tak? Kiedy rodzic nie ma określonych swoich granic, czyli nie wie do końca, czego on chce. Jest zagubiony. Oczywiście czasami są sytuacje takie w naszym życiu, że nie wiemy, czego chce. Tak jest, ale mówimy teraz o takim zwyczajnym naszym życiu. To dziecko chce takiego przewodnika, ponieważ ono wtedy czuje się bezpiecznie. Ono nie zajmuje się wtedy takimi rzeczami, które są po stronie rodzica, typu właśnie wybór szkoły, wybór jedzenia. To są takie obszary, o których rodzic decyduje. Ale już na przykład to, co może się ubrać dziecko, tak, no to dobrze też tę wolność dać dziecku i je uczyć odpowiedzialności osobistej dziecka w takich dla niego łatwiejszych obszarach. Więc do naprawdę przewodnictwo rodzicielskie jak najbardziej jest potrzebne dziecku do zdrowego życia. Do poczucia bezpieczeństwa paradoksalnie. Tak. Te nasze zakazy dają mu poczucie bezpieczeństwa, bo ta odpowiedzialność na dziecięce barki jest za duża. Za dużo. Ja bym chciała powiedzieć jeszcze o jednym doświadczeniu w mówieniu nie mojemu synowi. To jest takie doświadczenie, że ja jestem głęboko o tym przekonana. Nie, po prostu tak jest, że on doskonale wyczuwa te momenty, kiedy ja to nie mówię, tak nie do końca przekonana. Że ja tak naprawdę gdzieś wewnątrz najchętniej pozwoliłabym mu na to. I on dokładnie wie, kiedy to jest i dokładnie wyczuwa również te momenty, kiedy ja naprawdę wiem, że ja ci teraz tutaj, synu, nie odpuszczę. I naprawdę ty teraz zrobisz to, co ja mam w głowie. Ma pani bardzo zdrowego synka, naprawdę, i kompetentnego, tak? Bo dzieci są tak kompetentne, że one właśnie słyszą nasz ton głosu, one wiedzą, z każdym człowiekiem w innej są relacje. To maleńkie wahanie, no już pomijając kwestie, w które nie będziemy wchodzić, manewrowania między różnymi członkami rodziny. W tym są mistrzami dzieci na pewno. Tak, tak. I tak naprawdę jest bardzo naturalne, że dzieci właśnie w taki sposób nas odbierają. I to jest taka ważna informacja, na przykład dla pani, tak? I dla każdego rodzica, że jeśli naprawdę chcę, żeby coś się zadziało, to muszę sobie odpowiedzieć na pytanie, czy mi na tym zależy, czy ja tego chcę naprawdę, bo jeśli ja się waham, to bardzo szybko dziecko w moim tonie głosu, ale w mojej mowie ciała, ono zauważy to wahanie i wtedy powie... I tam w tę małą szparkę wetknie najpierw swój zgrabny paluszek, potem nogę, potem całe wejdzie i zacznie krzyczeć i tupać tam jeszcze głośniej. I całych nas, tak? Zdobędzie. Natomiast to też nie chodzi o to, żeby nigdy nie zmieniać zdania. Ja bardzo zachęcam też do elastyczności. Dzisiaj mówimy o mówieniu nie wtedy, kiedy naprawdę na 100% jestem przekonana, że tego chcę dla mojego dziecka. No to chodzi na przykład o garść cukierków przed śniadaniem, albo o to, że musimy dziecko zostawić w przedszkolu, tak? Albo nie możemy kupić jakichś drogich ubrań nastoletniej córce albo synowi. Ale to też chodzi o myślę, że o takie kwestie, z którymi często rodzice mówią, ale to ja tak mogę, że wracamy do domu i nie mam ochoty się bawić z dzieckiem. Wtedy też mam prawo powiedzieć to ja nie. Tak mogę? Pytanie, ale przecież ta jakość czasu spędzanego razem, to wszystko, co z tym zrobić? Z tym bagażem, który gdzieś tam jako rodzice interesujący się wychowaniem mamy w głowach. Tak, że dostajemy informację, że zawsze powinniśmy poświęcić czas dziecku, bo to jest ważne, prawda? Bo budujemy relacje i tak dalej. Budujemy relacje, to co ja mówiłam przed chwilą, tak? Dziecko chce czuć się ważne i teraz ja wracam do domu, jestem zmęczona. On mówi, mamo, baw się ze mną, to moja czterolatka, pięcio i ciągnie za rękę, tak? I ona bardzo tego chce. A ja, właśnie jak to zrobić, pani pyta, ja warto, żebym zapytała siebie, czego ja chcę, jak ja się teraz czuję, jak ja się mam, jak ma się moje ciało, czy ja mam gotowość na tą zabawę. I teraz dziecko potrzebuje autentycznego rodzica. Nie takiego, który udaje, że się bawi. Ono też to szybko wyczuje. Tak jak rozmawiałyśmy przed chwilą, dzieci są kompetentne i one wyczują. One szybko powiedzą, mamo, ale baw się tak prawdziwie, a nie tak na niby. Albo mamo, baw się ze mną. Mamo, baw się ze mną, a rodzice mówią, ale ja przecież się bawię. No nie, nie bawisz się tak ze mną, jakbym chciała. I jest bardzo wtedy jeszcze rodzicowi trudniej, więc najważniejsze, żeby sobie być w kontakcie ze sobą jako rodzic i powiedzieć, czy jak ja się mam z tym, że teraz dziecko chce, żebym poszła się bawić? W sklep. Na przykład w sklep. A wróciliśmy po 6 godzinach pracy, kiedy, nie wiem, ktoś ma pracę zawodową związaną z negocjacjami, już ma taką dość. No i najważniejsze, żeby być autentycznym. I to nie nasze wówczas, kiedy my powiemy, ale ja nie chcę się teraz z tobą bawić. W tym momencie nie chcę się bawić. To, co ja chcę, to wziąć prysznic, zjeść kolację i wtedy wypić herbatę, odpocząć i wtedy porozmawiamy. I wtedy być może będę miała na to gotowość. No i oczywiście dziecko będzie płakało, będzie mu trudno, prawdopodobnie chce po prostu kontaktu z nami. To możemy zaproponować, jeśli chcesz ze mną kontaktu, nie wiem, to z mojego akurat doświadczenia, możemy razem wziąć prysznic. Mówię, no to chodź, Julcia, ze mną, masz ochotę, akurat ja mam na to otwartość i gotowość, więc że wtedy i się zrelaksuję i będę miała kontakt z dzieckiem. Więc szukanie takiej strategii, czyli sposobu na spędzenie razem czasu, kontaktu ze sobą, ale może niekoniecznie robienia idealnie tego, co dziecko w tym momencie chce. Kiedy my nie mamy absolutnie na to ochoty i przestrzeni w sobie, żeby właśnie teraz wczuwać się w jakąś rolę, nie wiem, konika czy innej pani w sklepie. Więc jak to robić? Odpowiedzieć sobie tak swoim potrzebom, czyli tutaj potrzebie odpoczynku, powiedzieć tak, mówiąc nie dziecku. I co się wtedy dzieje? Dziecko znowu uczy się, że aha, czyli ja będę mogła kiedyś moim dzieciom albo mojemu partnerowi, który coś będzie ode mnie chciał, ja będę widziała, jak to zrobić. Albo szefowi, który będzie nam wkładał na głowę kolejne rzeczy do zrobienia na przykład. Właśnie. Aha. Ja poczuję, że jestem zmęczona, zestresowana i może nie wejdę w relację mobbingową. Mhm. Właśnie ten autentyczny kontakt, tak? To daje, to, że my pokazujemy dziecku, że jesteśmy my w zgodzie ze sobą, daje mu przestrzeń do tego, że ono też może być w zgodzie ze sobą. I czy płacze, czy się raduje, czy jest smutne, to wówczas ono myśli sobie, aha, to jest okej, że ja tak mam. I to nie staje się jakimś tematem tabu, tylko jest naturalne. To ja jeszcze zacytuję tutaj, żeby tak podsumować wszystko, bo to trzeba się pewnie będzie na pamięć tego nauczyć i trenować codziennie, ale powiem też z drugiej strony, chociaż już chyba o tym wspominałam, że jak my tak naprawdę mówimy szczerze, to nie, o którym jesteśmy głęboko i jesteśmy o tym głęboko przekonani, to dziecko rozumie i ja wielokrotnie byłam zaskoczona spolegliwością mojego syna. Zacytuję Jespera Jula. Takie trzy punkty, trzy etapy on wyróżnia tego mówienia nie. Trzy bardzo ważne rzeczy. Po pierwsze, przyjąć do wiadomości, że dziecko czegoś chce lub czegoś nie chce. Przyjąć to do wiadomości, czyli powiedzieć wiem, widzę, że nie masz ochoty iść do przedszkola. Powiedzieć nie, jeśli jako dorosły tam uważam, czyli nie, teraz pójdziesz do przedszkola, dzisiaj idziesz do przedszkola. I przedstawić swoje stanowisko w danej sprawie, czyli przejąć przywództwo. Ten ostatni punkt. Chcę, żebyśmy za chwilkę wyszli. Tak, to jest ten przywódca, który mówi, chcę, żebyśmy wyszli. Ja już nie chcę. Idziesz ze mną. Ja też nie chcę cię zostawić samego w domu, tak? Bo tutaj często rodzice mówią, a jak postraszę dziecko, no to zostaniesz w domu, tak mi się wymyka, że dziecko tak mówi, no to co ja już mam zrobić? No już go straszę. To cię zostawię, zostaniesz. No właśnie, ale pytanie teraz, czy straszenie buduje relacje? Czy strach? Chcemy, żeby nasze dziecko się nas bało. Ja osobiście nie chciałabym, żeby moje dziecko się mnie bało, więc to, co jest moje prawdziwe, to, że ja chcę wyjść. I naprawdę używanie tych prostych słów, ja na początku, jak poznawałam Julę, miałam wątpliwości. Przecież my dorośli mamy taki bogaty zasób słownictwa. Jak ja mam teraz mówić chcę, nie chcę? Ale to naprawdę pomaga mi przyjrzeć się sobie. Czego ja chcę, a czego nie chcę. A dzieci chcą nas widzieć, czyli nas takich prawdziwych, z tym, co mama chce, a czego nie chce. No i taki dobry przewodnik to ten, który wie, czego chce. Tak? Bo tak myślimy o dobrym szefie, o dobrym jakimś zarządcy, no to ktoś, kto ma wizję, ktoś, kto wie, gdzie mnie prowadzi. I właśnie dzieci też takiego rodzica potrzebują. I to jest przepiękna puenta naszej rozmowy. Musimy już kończyć, niestety, ale będziemy jeszcze wracać do Jespera Jula i mam nadzieję, że jeszcze pani do nas kiedyś przyjdzie. Ja również mam nadzieję. Bardzo dziękuję za tę rozmowę, za rady. Ja postaram się wprowadzić w życie. Gościem Godziny Wychowawczej była Joanna Ogrodowska, trenerka Family Lab Polska. Dziękuję jeszcze raz i kłaniam się. Dziękuję. A już za chwilę w Godzinie Wychowawczej kolejny gość i sponsorem tej drugiej części audycji będzie z kolei Słówko Tak. Save me, only love, only help from above. For my fate I turn to you, I will yield for whatever you will do. Only a gift from the Lord can free me. Only love, only love can cure. By your verdict I abide. Only you can get life back on my side. I lay down Przede mną drugi gość dzisiejszej audycji, Anna Łukasik. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Anna Łukasik przynosi mi czasem bardzo ciekawe książki. Anna Łukasik bardzo blisko jest wychowania swoich dzieci też, ale też cudzych dzieci. Leśne przedszkole, cuda na kiju, to również ty. Tak, to ja. I przyniosłaś taką książkę, która mnie zachwyciła. Einstein na wiązce światła, Jennifer Bern. I to jest książka, która mówi tak dziecięcej ciekawości, która mówi tak ciekawości świata i zadawaniu pytań, ale która mówi tak też temu, żeby być innym, która mówi tak, żeby wierzyć w siebie, wielu, wielu rzeczom ta książka mówi tak. Jak myślisz, dlaczego w ogóle tę książkę przyniosłaś tutaj, leży przed tobą i przede mną? Cuda na kiju, leśne przedszkole jest patronem tej książki medialnym. I bardzo nam się spodobała pod tym kątem, że właśnie mówi tak też dziecięcej inności. Ona opowiada historię Alberta Einsteina jako małego dziecka, który nie był takim typowym i standardowym dzieckiem. On trochę, Albert Einstein późno zaczął mówić. Są różne badania na temat jego dzieciństwa, które trochę inaczej też na to patrzą, ale on nie miał talentu językowego. Mhm. On miał talent matematyczny i fizyka i matematyka go interesowała, natomiast nie rozwijał się tak szybko w sensie językowym jak inne dzieci. Późno zaczął mówić, ale też w szkole nie był też takim złym uczniem, on był dobrym uczniem w szkole, także on nie bardzo odstawał od innych, natomiast był tak bardzo ciekawy świata, że często zapadał się w taką swoją osobność. I tu bardzo pięknie jest ten początek, to dzieciństwo Alberta Einsteina pokazane. Jest krótkimi zdaniami na samym początku, że jak skończył rok, to w ogóle nie mówił, skończył 2 lata i w ogóle nie mówił, skończył 3 lata i prawie w ogóle nie mówił. Są przepiękne, bardzo proste, ale też wyjątkowo rozczulające ilustracje rodziców Alberta Einsteina. I dalej jest, rozglądał się tylko wokół swoimi wielkimi, ciekawskimi oczami, rozglądał się i dziwił. Rozglądał się i dziwił. Tak, ale to jest bardzo interesująca ilustracja później o rodzicach, którzy też byli zaniepokojeni tym, dlaczego on taki jest. Natomiast Albert Einstein był od początku bardzo ciekawy świata i zadawał pytania, ale też mówi się o tym, że on wiele rzeczy bardzo dużo myślał. On był fizykiem teoretykiem, on nie był fizykiem doświadczalnym. On wszystko najpierw musiał dogłębnie przemyśleć. Ten eksperyment myślowy słynny. Tak, tak. Mhm. I dlatego jako dziecko był podobny. to znaczy do siebie później w dorosłości, ale to też dużo myślał. On często powtarzał, na przykład mówił jedno zdanie, a później następnym razem je powtarzał, więc mówił tak jakby tak samo dwa zdania po kolei. Dla niego było to oczywiste, a dla nauczycieli często trochę dziwne. Natomiast on był dzieckiem jak każde inne, natomiast był bardzo ciekawy świata. Co małemu czytelnikowi ta książka? Da tolerancję dla siebie, wyrozumiałość? Tak, tak, ja czytałam tą książkę Dzieciom w lesie. I to było niesamowite, jak wszyscy byli tym zainteresowani. Ta książka daje taki spokój i taką przyjemną energię. To jest niesamowite. Z dziećmi każda strona ich interesowała. Ilustracje są piękne są ilustracje. I w bardzo prosty sposób pokazuje, jak Albert Einstein przez swoją ciekawość, przez to, że był, że zadawał pytania, w wieku dorosłym zaczął umieć na nie odpowiadać. Na te pytania, które przychodziły mu do głowy, będąc dzieckiem. No i te pytania właśnie, my tu często w godzinie wychowawczej, ja często zastanawiam się nad tym i zastanawiamy się razem z moimi gośćmi nad tym, co takiego się dzieje, że ta dziecięca ciekawość, która jest bez granic zupełnie, w pewnym momencie gdzieś tam, jeżeli chodzi już potem o szkolną taką ciekawość i chęć poznawania, doskonalenia się i nauki, gdzieś tam się rozmywa. Macie na to sposób w leśnych przedszkolach, chyba w leśnym przedszkolu. To chyba gdzieś też jest idea, żeby nie zabić tej dziecięcej ciekawości. Żeby być jak Albert Einstein. Tak, ja myślę, że teraz należy się dzieciom dzieciństwo. Uważam, że leśne przedszkola oddają dzieciom dzieciństwo takie, jakie my znamy. Jazdę na sankach zimą, budowanie iglo wtedy, kiedy jest śnieg. I to jest w dzieciach to naprawdę taką ogromną radością i ogromną taką energią do życia. One są ciekawe wszystkiego i cały czas się uczą i są szczęśliwe, kiedy osiągają coraz więcej rzeczy, kiedy mogą szybciej pobiec, kiedy mogą wspiąć się na drzewo, na które wczoraj się nie mogły wspiąć. Niesamowite jest w leśnych przedszkolach to, że dzieci budują taką siłę grupy, jak starsze pomagają młodszym, jak na przykład najmłodsze dziecko wspina się wyżej na drzewo, to innemu klaszczą, mówią, świetnie, wczoraj tego nie potrafiłeś. Albo jak jedno jest bardziej spostrzegawcze i znajdzie na przykład pióro i to jest młodsze. Na przykład mieliśmy taką sytuację, Zosia znalazła piękne pióro sroki, z ogona sroki. Wszystkie dzieci stanęły obok, bo Zosia jest najmłodsza. Zaczęły bić jej brawo i mówili, Zosia, świetnie, znalazłaś piękne pióro, może być w naszym muzeum, bo mamy takie muzeum leśnego przedszkola, gdzie zbieramy wszystkie takie skarby. I to jest niesamowite i dzieci są bardzo ciekawe. Żeby nie zabić tej ciekawości, która jest w każdym dziecku w wieku przedszkolnym, trzeba dać mu możliwość rozwoju. My w leśnym przedszkolu patrzymy na dzieci indywidualnie i jak my mamy chyba w naszym przedszkolu małego Alberta Einsteina albo na pewno chłopca, który ma wyjątkowy talent do matematyki i do nauk ścisłych, ale też ma talent językowy, bo mamy leśne przedszkole w języku francuskim i on już teraz po 8 miesiącach bycia w lesie mówi po francusku. I to jest chłopiec, którego każde z naszych dzieci traktujemy indywidualnie i na przykład mówię o tym chłopcu dlatego, że akurat odnosimy się tu do Alberta Einsteina, ale on świetnie, uczymy się matematyki na coraz wyższym poziomie w lesie, używając do tego szyszek, używając do tego patyków, dzieląc na przykład rzeczy, przy wspólnych posiłkach na przykład też uczymy się matematyki, na przykład zjadając albo dzieląc arbuza na ileś części, wtedy możemy się uczyć. I wtedy dzieci, które chcą się uczyć, bez problemu się uczą. Ta ciekawość jest wszędzie, we wszystkich rzeczach. To jest niesamowite, że dzieci widzą w patykach lalki albo małych bohaterów. Ludzie jak myślą o leśnych przedszkolach, myślą, że my tylko bawimy się patykami i kamieniami, ale to jest absolutnie nieprawda. To znaczy, bawimy się wyobraźnią. Powiedz mi coś więcej jeszcze o tym, jak się uczycie w leśnym przedszkolu. Tutaj w tej książce, ona dlatego jest nam niezbędna tak dzisiaj, jest pokazany taki obraz, jak Albert Einstein opisane, przygląda się kostce cukru, która się rozpuszcza w szklance. To jest taka nauka właśnie? Tak, bo my mamy na to czas. My mamy na to czas, żeby się wielu rzeczom przyjrzeć. I przyjrzeć się też procesom i zmianom. My widzimy zmiany pogody, my widzimy zmiany pór roku, my jej doświadczamy. Więc my, tak jak Albert Einstein, widzimy cukier, który się rozpuszcza, bo robimy doświadczenia, które nas ciekawią. Na przykład rozpuszczamy, robimy nasycone albo przesycone roztwory soli i później budujemy kryształy. Mhm. Ale te kryształy są z nami wszędzie. To znaczy kamienie, szukamy kamieni. Mamy chłopca Leopolda, który we wszystkich kieszeniach ma kamienie. I on, jego fascynują kamienie. Jakby to są rzeczy, których doświadczamy. My robimy doświadczenia różne, ale też cała natura jest dla nas polem doświadczalnym. Czy to jest też trochę tak, że idziecie za dziećmi? Tak, absolutnie. Mhm. Za każdym z nich osobno. Każdy z tych dzieci jest indywidualnością ogromną i z dużym potencjałem emocjonalnym. Każde dziecko, patrzymy na nie zupełnie indywidualnie. Na to, jak ono się zachowuje, jaki ma temperament, w którym momencie na przykład rozwoju emocjonalnego jest. Bo na przykład niektóre dzieci się mogą trochę więcej bać, niektóre dzieci mogą być bardziej wrażliwe i na każde dziecko patrzymy oddzielnie. Dlatego nasza grupa jest mała. Mhm. Możemy mieć tylko 16 dzieci, ale przy trzech nauczycielach, którzy cały czas patrzą na dzieci i je rozwijają. Jak widzimy na przykład, że jedno dziecko zaczyna dzisiaj budować wielką konstrukcję, możemy je zabrać od tej zabawy, a możemy tak spróbować jakby zmienić atmosferę albo plan naszego na dzisiaj działania, żeby on mógł skończyć tą konstrukcję. Więc to jest naszym celem, jest to, żeby iść za dzieckiem, za tym, co go interesuje w danej chwili, ale też umieć planować to i umieć trochę moderować tym jego zainteresowaniem. Mhm. Czytając książkę, bardzo to się wszystko łączy dzisiaj, czytając tą książkę Einstein na wiązce światła. Miałam taką myśl, że do dzieci ona ma przesłanie, to jest Albert Einstein, on miał kłopoty z mówieniem, był trochę inny, ale był bardzo ciekawy, cały czas był sobą, naukowiec, superbohater, bądź jak Albert Einstein, nie bój się siebie. Nie daj sobie wmówić, że jesteś inny, albo że jesteś inny, to jesteś gorszy. Mhm. Ja myślę, że każdy z nas chciałby, albo będąc dzieckiem myślał o tym, że będzie jak Albert Einstein, albo jak superbohater. Mhm. Później to jakoś życie zweryfikowało i trzeba było znaleźć sobie swoje miejsce. Natomiast na pewno dzieci lubią superbohaterów i na pewno dużo lepiej jest czytać dziecku o Albercie Einsteinie niż o innym superbohaterze kreskówki, bo tutaj jest faktycznie człowiek, który zdobył Nagrodę Nobla, a przez 3 lata nie mówił. Mhm. I zaniepokoił tym swoich rodziców na przykład. Albert Einstein natomiast nie był złym uczniem. Jak czytałam o nim, to był chłopakiem, który miał z fizyki same celujące i z matematyki, natomiast z francuskiego miał 3. To też jest nauka dla nas rodziców, ale też może jakaś tam pocieszenie i lekcja dla dzieci, że nie muszą być we wszystkim doskonali. To jest właśnie, myślę, bardzo ważne też, że nie trzeba być doskonałym i nie trzeba też spełniać oczekiwań wszystkich dookoła, bo jest to bardzo trudne. Dzieci są trochę teraz może nie zmuszane, ale są pod taką presją bycia świetnym we wszystkim, i w sporcie, i w językach, i w naukach ścisłych. No my staramy się dbać o to, żeby, tak, żeby rozwój dziecka był taki kompleksowy. Tak, tak właśnie. Tak. Może natomiast to jest niesamowite, jak właśnie dzieci biegną w lesie i wtedy widzi się tak naprawdę ich prawdziwe ja. I widać naprawdę, kto jest liderem w grupie, kto lubi się uczyć, albo jak się lubi uczyć. Każde dziecko lubi się uczyć, ale większość z nich w różny sposób. I do tego wszystkiego jest potrzebna natura, czyli i takie rzeczywiste rzeczy, czyli gdzieś ta kostka cukru, która się rozpuszcza w herbacie. Bardzo Ci dziękuję za inspirację, bardzo Ci dziękuję za tę książkę. Ja jeszcze raz przeczytam Państwu tytuł. Einstein na wiązce światła, Jennifer Bern. Proszę szukać jej w książkach, bo naprawdę warto, dla dzieci od przedszkolaka chyba. Tak, od przedszkolaka. Anna Łukasik, leśna przedszkolanka i mama. Bardzo dziękuję za tę rozmowę i bardzo dziękuję, że podsunęłaś nam tu książkę. Bardzo dziękuję. Godzina Wychowawcza wraca za 2 tygodnie o tej samej porze. Ja również Państwu dziękuję za uwagę. Katarzyna Pruchnicka, do usłyszenia.